चलिए मंत्र पाठ। आप सभी प्रश्नावृत्ति कक्षा में स्वागत है, पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम सभी जो है कक्षा में उपस्थित हैं। और भगवान की कृपा से हमने जो है ईश्वर की कृपा से पचे की सिद्धि कर लिया था। पचे उसी तरह से यज्ञ इत्यादि पचे की सिद्धि हमने कर दिया था ना जी? हाँ जी, कर दिया था जी। आज जो है देवेंद्र की सिद्धि करेंगे। क्या करेंगे जी? आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज सिद्धि करा दिया गया आपको याद है सबको? सबसे पहले कृदंत की सिद्धि किया नहीं जी? कृदंत के बाद तद्धितांत की सिद्धि की, तद्धितांत की सिद्धि की। उसके पश्चात उसके बाद किसके की? फिरंत हो गया, तरितांत हो गया और तिंगंत हो गया। फिरंत, तद्धितांत, तिंगंत और अब समास की सिद्धि करेंगे। तो इतने ही तो है, इतने इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। मैंने जो भी शब्द होगा या तो कोई कृदंत होगा या तिंगंत होगा या तदितांत होगा या सुबंत होगा जो सुबंत होता है या जो है समासा समास वाला होगा, समासिक शब्द होगा, समस्त शब्द होगा। तो अब जो है हम समास की सिद्धि करेंगे, समास बताएंगे। जैसे है देवेंद्र, तो ये समास है। देवेंद्र जो है समस्त पद है। क्या है जी? देवेंद्र क्या है? समस्त पद है। और समस्त पद है, ये समास है, इसमें समास है। और ये समास ऐसा भी कर सकते हैं। तो देवेंद्र जो है समास है, तो समास कहते किसे, इस चीज को समझना है। समास के संबंध में मैं कुछ पहले जिक्र कर दूं। समास देखिए, समास जो शब्द है, समास, समास में सम उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है जी? सम उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं पता है श्रवण? आपको पता है उपसर्ग कितने होते हैं श्रवण जी? उपसर्ग कितने होते नहीं पता है? 22 होते हैं। बरुण है, बहुत धन्यवाद। तभी लिख लीजिए, उपसर्ग 22 होते हैं, 22। उपसर्ग कितने होते हैं जी? 22 होते हैं, 22, द्वाविंशति। वो लिखिए सभी व्यक्ति जिनको आता है उनके लिए नया पुराना हो जाएगा और हो जाएगा पुनरावृत्ति हो जाएगी, जिनको नहीं आता उनके लिए नया रहेगा। लिखिए प्र कॉमा, सब में कॉमा लिखे जाएंगे, प्र कॉमा परा, प्र परा मैंने प रो में आकर रा परा, प्र परा कॉमा, सब में कॉमा, मैं जो बोलते जाऊंगा तो फिर उसमें कॉमा अपने आप देते जाएंगे, बार बार मैं कॉमा नहीं बोलूंगा। प्र परा अप, प्र परा अप सम, स परा अप सम महलंत है। हाँ जी, सम बोले, सम, हाँ सम, प्र परा अप, अप में प में हलंत नहीं है ना, प्रतिबन जी नहीं चाहिए, अपवाद नहीं है, हाँ अप होना चाहिए, अप, प्र परा अप, जैसे अपगच्छति आता है ना जी, अपवाद, अप उपसर्ग है तो अप, प हलंत नहीं है श्रवण, तो प्र परा अप सम म हलंत है इसमें, सम, प्र परा अप सम अनु, अव अनु, अ न में ह्रस्व कर नु, अनु अव, अव व हलंत, सॉरी व पूरा है, हलंत नहीं है, अनु अव, नीस सहलंत दंती सह, नी ह्रस्व, ह्रस्व नयकार मान ह्रस्व नयकार नी और सहलंत, नीस, निर न ह्रस्वीकार नी और रहलंत रेप, निस निर। क्या क्या लिखे श्रवण जी? निस में तालव्य सुनिए, निस है स, निस निस, हाँ दंती सर, निशनी निस, टीटी बजाने वाला सा, क्या होगा निस निर, प्र परा अप सम अनु अव निस निर, दूर दूर, रहलम जी दूर, दर स्वीकार दू, दूर दुस, या दुष दूर कर दे, दुष पहले लिख दीजिए, शायद हमारे मुख में दुष पहले आ रहा है, हालांकि कोई भी हो इधर उधर कोई ऐसी बात नहीं है, दुष दूर, दुष पहले लिख दीजिए या दूर बाद में लिखिए, निस निर था ना, निस फिर निर ऐसे, दुष दूर, प्र परा अप सम अनु अव निस निर, दुष दूर, वी हाँ दुस कमा दुर कमा सब में दुस अलग है दूर अलग है दुस दुर वी वी वार हस्विकार वी वी मैंने वा यार अला वा वी मतलब प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी अंग ओ में आकर आंग हलंत क ख ग ङ हलंत अंग वी अंग नी अंग अंग वी अंग वी अंग प्रपरा अप सम अनु अब निर्दोष दुर वी अंग नी नी अधि अति अपि नी नौ स्वीकार नी अधि अधर स्वीकार धी नी अधि नी अधि अति अतर स्वीकार थी अति और अपि अ और पर स्वीकार पी अपि नी अधि अति अपि लिख लिया क्या लिखा नी अधि अति अपि क्या लिखा नी अधि अति अपि अति मुख गोला करके मत करो बंगाली जैसे नी अधि अति अपि नी अधि अति अपि और इतना लंबा क्यों करते हो दीर्घ क्यों करते हो नी अधि अति अपि नी अधि अति अपि हाँ ये अब ठीक है अधि अति अपि एक तो गलत है बंगाली जैसे नहीं बोलना है और लंबा नहीं बोलना दीर्घ हो जा रहा है तो नी अधि अति अपि क्या है सु दंती सौ में रसु का सु सु उत उ अत हलंत उत सु उत यदि यदि सु उत अभी अ भौर स्वीकार थी अभी अभी दो बेर है दो बेर है नहीं अभी भ भ अभी अभी लिख लिया सूत अभी प्रति प्रति क्या लिखा पति ने प्रति प्रति प्रति परी प र स्वीकार प्री परी सु उत अभी प्रति परी उप हाँ उ अप उप कितने हुआ गिनो बाईस हो गए ना गिन लिया श्रवण जी बाईस हो गए आप आगे लिख दिए उपसर्गा उपसर्गा बहुवचन उन्हें प्र परा अप सम अनु अव निस निर्दोष दुर वी आंग नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गा समझ गए जी तो प्राद हाँ बोलो तो सम नहीं है यार आप तालबी सब बोलते हो सम है निस निरन है र हलंत है निस निरन है निस निर हाँ निस स हलंत निर र हलंत निस निर अभी प्रति परि उपसर्गा ऊपरी उपोक्ष तो परंतु अ जहाँ आता है वहाँ पर आपका मुख गोल हो जाता है, मुख में जो हवा भर जाती है शायद लग रहा है, वो नहीं, वो उस तरीके से नहीं बोलना है। अभी प्रोत अभी अति ऐसा नहीं बोलना है, आप अभी अभी अति करते हैं, अभी अति अपी इत्यादि जो कुछ भी है ये ध्यान रखना है। और निस निर नहीं है, निस निर रहलंत है सहलंत है, ध्यान में रखना। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आं नी अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गाः। माने ये थे उपसर्ग, ये जितने हैं ना द्वाविंशति 20-22 जो है ये उपसर्ग हैं। समझ गए जी? 22 क्या है जी? उपसर्ग। उपसर्ग हाँ, ये सभी उपसर्ग है। तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे वेद में हो लौकिक भाषा में हो, इतने ही उपसर्ग के प्रयोग होते हैं, इतने ही उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। कहीं अपवाद कुछ ऐसा हो, सौत्र तो एक अलग चीज है, सौत्र भी उपसर्ग है, परंतु सूत्र में केवल पढ़ दिया हुआ है, अलग से नहीं है। तो प्र इत्यादि जो है क्रिया के साथ इसका जब योग होगा तब उपसर्ग नाम है, प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे, है ना जी? प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र है, है अच्छा जी। श्रवण जी सूत्र है कि नहीं जी? प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे प्रादयः उपसर्ग संजका भवन्ति, बहुत सरल है। प्रादयः अकारांत इकारांत पुमलिंग प्रादि शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, उपसर्गाह अकारांत पुमलिंग उपसर्ग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, क्रिया योगे अकारांत पुमलिंग क्रिया योग शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन है। क्रिया योग में समास है, क्रियाया योग क्रिया योग तस्मिन क्रियाया योगे तस्मिन क्रिया योगे। तो क्रिया योगे प्रादयः उपसर्गाह, उसका आगे भवन्ति जोड़ दीजिए, क्रिया योगे प्रादयः उपसर्गाः भवन्ति, क्रिया के योग में प्रादि उपसर्ग संज्ञक होते हैं, प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो प्रादि माने ये जो 22 है, प्रादि माने प्र आदि ही ये शाम ते प्रादयः, प्र आदि अवयव हैं जिनके उन पूरे समुदाय का नाम है प्रादि। तो यहाँ पर आपने जो 22 प्र परा अपसम सबके आदि में प्र, इसलिए प्रादि प्र आदि येषां ते प्रादयः, प्र आदि अवयव है जिनके, तो ये प्र से लेकर के और अंतिम जो उपसर्ग है उप, तो प्र से उप इस पूरे समुदाय का आदि अवयव प्र है, इसलिए प्रादि माने 22 उपसर्ग। प्रादयः उपसर्गा, प्रादयः शब्दाः उपसर्गा भवन्ति, कदा क्रियायोगे, जब इसका क्रिया के साथ संबंध होगा, जब गम के साथ जैसे आग अंग का संबंध हुआ तो आगम हो गया, आगच्छति हो गया, जब गम के साथ सम जोड़ दिया तो संगम संगम हो गया इत्यादि। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्रिया के योग में जो है प्रादि की उपसर्ग संज्ञा है, उपसर्ग नाम है। तो मैं आपको उपसर्ग की चर्चा किस पर मैंने किया था जी, प्रसंग क्या था? समास के बारे में बता रहे थे आचार्य जी, और कहा सम उपसर्ग है उसके। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये समास में समझा रहा था। तो तो ये उपसर्ग इतने हैं, 22 उपसर्ग हैं, समझ गए? उसमें से एक सम भी उपसर्ग है कि नहीं? सम उपसर्ग है, तो समास में सम उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब है कि क्रिया से पहले जो जुड़ती, तो क्रिया से पहले जुड़ता हो और अर्थ में नयापन ला देता हो, मोस्टली ज्यादातर उसका नाम जो उपसर्ग, उप माने पहले, जैसे उप उपदेश में उपकार्थ है आदि, ऐसे ही उपसर्ग में भी उपकार्थ है पहले। सर्ग माने जो जुड़ करके नए अर्थों को पैदा करे, सर्ग माने सृष्टि, जैसे कहते हैं सर्ग माने सृष्टि, तो सृष्टि जैसे, हाँ जी, हाँ, उपसर्ग मतलब हुआ कि जो क्रिया के पहले या किसी भी शब्द जो है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द में नया अर्थ ला दे, नवीनता ला दे, उसका नाम उपसर्ग है। तो ये जो है 22 उपसर्ग है, तो समास में जो है सम जो उपसर्ग है, सम जो उपसर्ग है ये 22 में से ही एक है, तो समास में हुआ सम प्लस आस, सम प्लस आस, तो सम उपसर्ग है और आस माने अस धातु है वैसे, और अस से घई किया तो क्या बन जाएगा जी? अनंत जी, समास घई प्रत्यय करेंगे तो समास आस बनेगा सर। आस, वेरी नाइस। सम उपसर्ग पूर्वक इसमें आंग भी उपसर्ग है, क्या है? सम है, अंग है, 22 उपसर्ग में से एक अंग भी है ना जी? है सर जी। हाँ, 22 उपसर्ग जो अभी मैं आपको लिखाया उसमें से अंग उपसर्ग है कि नहीं? श्रवण जी, अंग उपसर्ग है कि नहीं उस 22 उपसर्ग में जो लिखाया हूँ मैं? हाँ, उसमें इसमें अंग उपसर्ग है जी। हाँ, तो वही है, समास में सम उपसर्ग पूर्वक सम प्लस अंग प्लस अस प्लस घई, ऐसा है। हाँ, क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? भाव में गई पूछ रहे हैं? हाँ, तो भाव में ही तो गई है ना। समास में सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और अस धातु है, असभूबी अस धातु है और घई प्रत्यय है। क्या है श्रवण, बोलो, समास में क्या क्या है? सम उपसर्ग, आंग उपसर्ग, अस धातु और घई प्रत्यय है। वेरी नाइस। अस धातु और घई प्रत्यय से मिलकर के क्या शब्द सिद्ध होगा? समास है? केवल अस की बात मैं कर रहा हूँ, अस प्लस घई, अस प्लस घई, जैसे भज प्लस घई भागा नहीं बनता है, तो अस प्लस घई आस, आस, भज प्लस घई भाग, अस प्लस घई आस, समझ में आया? अस प्लस घई आस, अब मिला दीजिए सम आ आस, आ और आस मिल गया अकस्म दीर्घ, तो आस बन गया, आ मिल के आ हो गया, और सम में मिला जाए समास, असु ला करके विसर्ग लाएंगे समास, ये बन गया, समझ गया जी? जी श्रवण जी, आपको समझ में आया? कहीं डिस्टर्ब नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ समास शब्द की सिद्धि कर रहा हूँ यार, नींद बहुत आ रही है। समास, सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, अस धातु है और घई प्रत्यय है, समझ गए? हाँ तो अस धातु घई प्रत्यय से मिला आस बन गया, अस धातु और घई से आस बना, और सम अब आंग और आ को मिला दो, आंग का गौ का हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी तस्लोप अदस्लोप, तो आ बचेगा, और आ मिलके क्या होता है, और आ ही होगा, आ प्लस आ इजकल टू आ, और आंग का जो ग है वो ग का तो लोप हो गया, तो आ प्लस आ, तो आस, और इधर में सम जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा समास, और फिर विसर्ग लाएंगे, जैसे भाग में विसर्ग लाया था वैसे ही सब विसर्ग लाएंगे, वही ज्ञान प्रातिपद का सौ समुट इत्यादि वही प्रक्रिया है, तो समास ये बन गया, अभी समझ गया जी, आप समझ में आ गए, हाँ आप लोग स्काइप वाले समझे जी, अच्छा जी समझ गया, राजभल्ला जी आप समझे, हाँ तो अब जो है समास का मतलब है समसनम, घई प्रत्यय है ना भाव में, तो समसनम माने दूसरी शब्द के द्वारा समास की व्याख्या कर रहे हैं, समास में घई प्रत्यय भाव में है, तो ल्यूट प्रत्यय ल्यूट भी भाव में, इसलिए भाव में होता है, इसलिए उसके आधार पर हम व्याख्या करेंगे, समसनम समास क्या है जी, आप तालव्य स्व सब में बोलते हो, मुझे सब में दंती स्व आता है, मेरा भी गलत आदत है, मुझे भी स्कूल में यहाँ पर पढ़ने के लिए जाता था तो मुझे शुद्ध करते थे अंग्रेजी वाले, तो इसलिए जो है दंती स्व बोलो, दंत्य स्व, समसनम समास क्या है, समसनम समास, हाँ वेरी नाइस, समसनम समयसनम का अर्थ है संक्षेपीकरणम, अर्थ बदल जाता है ना, अस्कार तो होता है सत्ता, और उसमें आंग उपसर्ग है सम उपसर्ग है, इसलिए अर्थ परिवर्तित हो गया, अर्थ हो गया कि समसनम बराबर है संक्षेपीकरणम, समसनम समास, संक्षेपीकरणम, समास माने समसनम का अर्थ है संक्षेपीकरणम, समसनम का क्या अर्थ है जी, संक्षेपीकरणम, हाँ तो संक्षेपीकरणम, तो समसनम अर्थात संक्षेपीकरणम समास, संक्षेप का नाम समास है, संक्षेप करने का नाम समास है, तो संक्षेप करने का मतलब क्या है जी, यहाँ पर मतलब जो है कि संक्षेप तो प्रत्याहार को प्रत्याहार भी संक्षेप होता है, परंतु यहाँ पर एक विशेष अर्थ को देगा, समसनम माने संक्षेपीकरणम, संक्षेपीकरणम का अर्थ लिखो आगे, पहले ऐसा लिखना समसनम इक्वल टू संक्षेपीकरणम, संक्षेपीकरणम इक्वल टू लिखो बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, ये संक्षेपीकरण लेना है, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, लिख लिया जी, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, हाँ हो गया समास इक्वल टू समास, तो समास का मतलब है बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम माने संक्षेपीकरणम का अर्थ है, ये मैंने अनेक पदों को मिला करके एक पद होना, अनेक बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवन, अनेक पदों को मिलाकर एक पद होना समास है, तो देवेंद्र में देवानाम इंद्र, देवानाम और इंद्रह दो पदों को मिलाकर के एक पद हो गया, दोनों पद मिलकर एक बहुनाम पदाना मिलत्वा मने अनेक पदों बहुत सारे पदों को मिलाकर या बहुत सारे पदों मिलकर एक पद होने का नाम, मिलाकर एक पद होने का नाम समास है। तो यहां पर देवेंद्रा में दो पद है, एक देवेंद्र पद है, दूसरा इंद्र, पहला एक देव पद है, दूसरा इंद्र पद है। तो दो पदों को मिलाकर के एक पद कर दिया गया देवेंद्र, तो देवेंद्र समास है। समझ गए जी, देवेंद्र समास है। समस्त पद है इसमें समास है, समास है। तो अनेक पदों को मिलाकर एक पद होने का नाम समास है, एक पद करने का नाम समास है। अब जो है समास मुख्यतया चार प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं जी? चार प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, अष्टाध्यायी क्रम से अव्ययी भाव पहला नंबर, तत्पुरुष दूसरा नंबर, बहुव्रीही तीसरा नंबर और द्वंद्व चौथा नंबर। माने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीही द्वंद्व, तो ये चार समास हो गए। समझ गए जी, चार ये समास है।